12 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. 55-calowy telewizor OLED w Sony za 119 zł i 98 groszy miesięcznie. W 50 równych latach. RRSO 0%. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 6999 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 25 dzień listopada, minęła godzina 10, Filip Jarek, zapraszam na serwis. W poniedziałek premier przedstawi skład rządu o politycznych scenariuszach. Na najbliższe tygodnie rozmawiali goście śniadania w Trójce. Niemal w całym kraju są trudne warunki do jazdy, zimowa aura utrzyma się przez cały weekend. Rosja zaatakowała Ukrainę rekordową liczbą dronów, ich celem głównie był Kijów. Do 11 grudnia premier Mateusz Morawiecki musi przedstawić w Sejmie exposé i zwrócić się z wnioskiem o udzielenie mu wotum zaufania. Jeśli go nie uzyska, wtedy nowego premiera wybierze Sejm, a kandydatem parlamentarnej większości zostanie Donald Tusk. O politycznej przyszłości rozmawiali goście śniadania w Trójce. Łukasz Rzepecki z Kancelarii Prezydenta mówił o działaniach premiera Morawieckiego. Pan prezydent w najbliższy poniedziałek odbierze przysięgę od nowo powołanego rządu, który to rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego będzie walczył o zdobycie większości parlamentarnej. Czy ją zdobędzie, czas pokaże. Natomiast to pokazuje, że pan premier Mateusz Morawiecki bardzo chce, walczy o stworzenie koalicji polskich spraw. Robert Kopiwnicki z Platformy Obywatelskiej apelował do premiera Morawieckiego o rezygnację z misji tworzenia nowego rządu. Mateusz Morawiecki dobrze wie, że żadnego rządu nie stworzy i że nie będzie skutecznego rządu. I teraz robi łapankę, żeby kogokolwiek zaprezentować prezydentowi, żeby go tylko powołał. A wcale go nie musi też prezydent powoływać tak naprawdę, bo on mógłby uznać, że jego misja się nie powiodła i moglibyśmy od razu przejść do kroku drugiego, czyli Sejm we wtorek, w środę mógłby wybrać premiera Donalda Tuska i mielibyśmy już normalny rząd. Bartosz Kownacki z PiSu zapewniał, że partia ma konkretne propozycje dla wyborców. Jest propozycja Koalicji Polskich Spraw, została powiedziane, konkretnych projektów, konkretnych zadań, które stoją przed rządem i wiemy, że to, co Prawo i Sprawiedliwość obiecywało, w większości spełnia, nie wszystko, ale w większości spełnia, czy też wyjdzie inny rząd i będzie zajmował się igrzyskami, czy też sprawami ważnymi dla ludzi. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że w poniedziałek przedstawi skład swojego nowego rządu. Niemal w całym kraju panują trudne warunki do jazdy. Służby ostrzegają, że jest ślisko, a do tego mogą występować opady deszczu lub śniegu. Zimowa aura ma się utrzymywać przez cały weekend. W regionach północnych intensywnie pruszyć będzie przez najbliższą dobę, zapowiada synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Emilia Szewczak. W tym okresie prognozowane są opady śniegu, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej od 5 do 10 cm, a miejscami nawet 15 cm. Dodatkowo w rejonie Zatoki Gdańskiej i Pomorza Środkowego do około godziny 13 będą występowały silne porywy wiatru, mówiła Emilia Szewczak. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę z północy zachodu i północy. Wysoka będzie również prędkość średnia, bo od 40 do 50 km. Synoptycy ostrzegają także przed oblodzeniem dróg i chodników, które może pojawiać się w całym kraju. Na początku przyszłego tygodnia na południu Polski spodziewany jest silny mróz. Marta Szulborska, Polskie Radio. Rosja zaatakowała Ukrainę rekordową liczbą dronów. Ukraińcy zestrzelili 71 bezzałogowców. Był to największy atak dronów od początku prowadzonej w pełnej skali rosyjskiej inwazji. Najwięcej z nich zostało skierowanych na Kijów. Drony nadlatywały grupami z kilku kierunków. Rannych zostało 5 osób, w tym 11-letnia dziewczynka. Poza tym w jednym z uszkodzonych bloków uwięzione zostały dwie kobiety. Prowadzona jest akcja ratownicza. Szczątki bezzałogowców spadły również na przedszkole, powodując pożar. W wielu miejscowościach ruszają jarmarki świąteczne. Między innymi w Rybniku szykuje się pierwszy jarmarczny weekend. Jak mówi rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta Agnieszka Skupień, będzie dużo atrakcji dla całych rodzin. Zapowiadamy pokaz iluzji, formację szatle i zabawę andrzejkową z DJ-em. Tradycyjne stragany będą niewątpliwą atrakcją jarmarku. Dodatkową atrakcją będzie tak zwany diabelski młyn wysoki na 15 metrów, a także karuzela wenecka. Jarmark świąteczny w Rybniku potrwa do 23 grudnia. Jarmarki bożonarodzeniowe ruszyły już m.in. w Gdańsku, Warszawie czy we Wrocławiu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wskazać ojców, prekursorów polskiego heavy metalu, z całą pewnością w takiej mocnej pierwszej piątce znalazłby się również tego tygodniowy jubilat. Grzegorz Kupczyk skończył w tym tygodniu 65 lat. Fantastyczny głos, no przede wszystkim grupa Turbo, której słuchaliśmy przed momentem, ale również Ceti, również Kruk, również dokonania solowe. Wszystkiego, wszystkiego dobrego. Czekamy na kolejne nowe nagrania. Trzy strony dźwięku w trójce. Obiecałem, że sprawdzimy, co słychać po obu stronach rynkach oceanu, sprawdzimy, jakie popularne są piosenki w tej chwili na tych dwóch najważniejszych rynkach muzycznych. No mam takie wrażenie, że jakby tak wziąć pierwszą dziesiątkę ze Stanów Zjednoczonych, nałożyć na pierwszą dziesiątkę z Wielkiej Brytanii, w dużej mierze by się to pokrywało, choć oczywiście są pewne ruchy w górę, w dół. Takim przykładem niech będzie numer jeden w Stanach Zjednoczonych od 28 tygodni na liście Cruel Summer w wykonaniu Taylor Swift. To Stany Zjednoczone, a w Wielkiej Brytanii ta piosenka jest w tej chwili na miejscu ósmym, czyli też dość wysoko. Program Trzeci Polskiego Radia. Take it away from me because you side to remind you how I still love you. I still love you. Szybko płynie czas. Proszę sobie wyobrazić, że to już 32 lata. Wczoraj dokładnie minęła ta data, od kiedy nie ma wśród nas Freddiego Mercury. A jednak pamiętamy, jednak chętnie wracamy, no bo to przecież kto wie, czy nie najbardziej wybitny wokal w historii muzyki rockowej współczesnej. A dodatkowo jeszcze w tym tygodniu minęło 48 lat, od kiedy ukazał się czwarty, ten bardzo ważny w dorobku zespołu Queen album A Night at the Opera. Oczywiście Bohemian Rhapsody to jest ten najważniejszy utwór, no nie tylko na tej płycie, ale właściwie chyba i w dorobku zespołu, ale ja wybrałem Love of My Life właśnie z tego krążka. Trzy strony dźwięku w trójce, też kilkanaście lat kazała nam grupa Cool Kids of Death czekać na ich nowe nagranie, ale w końcu jest. Żart oczywiście w gronie propozycji 86. wydania listy przebojów trójki. Zmęczony źle opowiedzianą błędną. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to jeszcze jedna bardzo ciekawa, bardzo ważna data, obok której obojętnie przejść nie można. W tym tygodniu 55 lat minęło od ukazania się 9. albumu The Beatles. Tak, to jest ten słynny White Album. I to choćby był dla mnie pretekst do tego, żeby sięgnąć po jedną z piosenek Beatlesów, choć oczywiście to, czego słuchaliśmy przed momentem, nie pochodzi z tego krążka. To zupełnie nowe, odświeżone sprzed lat, dograne, dokończone nagranie Now and Then. Piosenka, która w 86. notowaniu listy przebojów Trójki obroniła swoją 4. pozycję. No i szybciutki skok przez ocean do Stanów Zjednoczonych. Zerkam na listę Billboardu. Na miejscu 6. jest Zach Bryan i jego I Remember Everything.

2 listopada w 1997 roku Anna Maria Jopek debiutowała albumem Ale Jestem. Trzy strony dźwięków, trójce za 20 minut, będzie godzina 11. Wczoraj mieliśmy 24 listopada, więc jak łatwo policzyć, patrząc na kalendarz, równo miesiąc do Wigilii Bożego Narodzenia, to oczywiste, że już pojawiają nam się piosenki, które do świąt i do dzwoneczków, i do śniegu, i do bałwanów, i do reniferów nawiązują. Oczywiście przypominane są też te najważniejsze, największe przeboje świąteczne sprzed lat, White Christmas, czy All I Want for Christmas is You, ale przede wszystkim artyści proponują nam też zupełnie nowe kompozycje świąteczne. Nie inaczej jest z grupą Bon Jovi, która postanowiła swoim fanom prezentować przed świętami utwór Christmas Isn't Christmas. Myślę sobie, że to dobra propozycja 86. notowania listy przebojów trójki, no akurat na ten czas. Fancy paper, pretty ribbons, wrap each present that is new. In the sound of this good season, fills the night. We'll light a fire, send season's greetings. We'll sing a song of you. There's nothing wrong, but this year Christmas isn't right. Still falling, friends are calling, bringing laughter and good cheer. While it's flowing, and another year's gone by. Nothing's changed, but life keeps changing. Some say hello, some say goodbye. It's the memories that keep me warm. This year Christmas isn't Christmas. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. jedna z nowości 86. notowania listy przebojów Trójki. Zupełnie nowe nagranie Corteza, Naucz mnie tańczyć, zresztą utwór tytułowy jego ostatniej płyty. Piosenka debiutuje na miejscu 18, a jak poukładały się Państwa głosy w tym 86. wydaniu listy, wystarczy odwiedzić stronę lpt.polskieradio.pl, żeby sprawdzić, a być może już i nawet zagłosować. Trzy strony dźwięku w Trójce. Dziś swoje święto obchodzi, no powiem szczerze, dla mnie jeden z najważniejszych gitarzystów, no ale obiektywny nie jestem, bo ja po prostu uwielbiam muzykę grupy Marillion. Dziś swoje urodziny obchodzi Steve Roder. Nie tak dawno, chyba nieco ponad miesiąc temu, miałem okazję być na koncercie Steve Roder Band w Warszawie. On przyjechał na dwa koncerty, zagrał w całości w jeden dzień Misplaced Childhood grupy Marillion, następnego dnia Clutching and Straw w całości i właśnie na tym koncercie byłem. No, supportem była grupa Collage, z którą to łączą no, dobre braterskie więzi Steve'a Roderego. Może umówmy się tak, że na pewno co godzinę coś tego, jakby nie patrzeć, mojego ulubionego gitarzysty Państwu zaproponuje. Steve Roder, może najpierw z Marillion.